Nakati mikili ngana kena bija, mana koti bonganga e. Oh bibi osali confiance na nganga, wana nyoso bazo wawo. Akoko kate kota langana miso, mote maduku duku ye satana. Carte blanche na bibi e banananga. Aye aye aye aye aye. Oli kambore polisi e boya. To e boya bibi ambango minge. Famille boni yokole sana kisasa. Aye aye aye aye aye. Misisa ya soni e bimi nelonge. Carte blanche na bibi e banananga. Yeba. Carte blanche. Carte blanche. Maloba ya bolele. Claire. Carte blanche na bibi e banananga. Aye aye aye aye aye. Oni kambore volisa e boya. To e boya bibi ambango minge. Famille boni yokole sana kisasa. Aye aye aye aye aye. Misisa ya soni e bimi nelonge. Carte blanche na bibi e banananga. Yo bibi e bibi e ho. Bibi e to vanina yo pembenyeve. Pembenyeve. Tika to senze la mobali nanga. Bibi e. Echa. Carte blanche pona bibi e. Bibi e na salizo wa pona mbuku, mbuku mbomba. Okoti okoti okoti banganga, olembinga ye. Olembinga? Na ye binganga yango na karawa ye, na geme na ye. Mogi mogi mogi mina yoro, na mowara bima. Wahe chan! Yo bibi ye ho, bibi ye na vanina yo pembe nyewe, tika ko senze la mobali nanga, bibi ye. Nous sommes très près. Carte blanche pona bibi ye na salizuwa pona muku, muku mbumba. Okoti okoti okoti banganga, ole minga ye. Nazeli invitation mbuku mbumba na suite o. Na ye minganga yango na karawa ye, na geme na ye. Mogi mogi mogi mina yoro, tamo warambima. Tamo warambima. Echa! What's up? Jack. Hey, Jack. What's happening? Not too much. Too much, man. Jack! Senzela mobali nanga bibi ye bibi kate blanche pona bibi ye bibi ye na salizwa pona mbuku mbuku mbomba okodi okodi okodi banganga ole mbinga ye zelanga na Lubumbashi ah mama na ye binganga Nageme na ye Mogi mogi mogi mina yoro Tamo warabima Jack, what's happening? What's up, Nene? Not too much. Too much. David, you are done. David. Jack!